Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der er iført skæg og solbriller. I sidste uge, der talte jeg med Claus Rehfeldt, Ph.D. hos DTU Business, der havde opsøgt mig for at interviewe mig om brug af sundhedsdata. Det talte vi meget længe om, nærmere betegnet i 3 timer. Jeg optog seancen, og nu får du anden del af den samtale. Det handler om big data, tavshedspligt og fremtidens mange muligheder og forhindringer. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Jeg bliver nødt til at sige noget, der er endnu vildere end det du lige har sagt, fordi jeg bliver nødt til at trække dig ind på midten. Herunder også, at når du kommer med dine cases om, at det her virker ikke, fordi der er et eksempel på en patient eller en borger, som ikke gider at fortælle noget til en læge, så kunne jeg også argumentere for, at der er faktisk nogle mennesker, der lever, fordi nogen har afleveret data, også selvom de ikke vidste, som så skabte noget værdi et andet sted. Som jeg synes bliver undervurderet i din vurdering af verden. Og den samtale kunne jeg godt tænke mig, vi havde i et rum, der var mere, jeg lytter på, hvad du siger, med en ambition om, at vi kommer et bedre sted hen, i stedet for, at vi hinandens modsætninger, og prøver at forklare dig, du tager jo fejl, fordi sådan og sådan. Så det tænker jeg godt kunne være et rum for en samtale, som måske i højere grad gør, at nu tager jeg din position, og så vendte vi den rundt, og så sagde vi, nu er jeg ham, som ikke synes, at vi skal dele data. Og du er så til gengæld ham, der synes, at vi skal dele data. Og kunne vi få noget fornuftigt ud af det? At vi ikke står med hver vores position og råber, men at vi prøver at stille os ind på midten og prøver at finde ud af, hvad er den gode løsning på det her? Fordi der, jeg mener, der uomtvisteligt er en sandhed i, at velfærdsstaterne, altså Danmark, Norge, Sverige, har et bedre og mere sammenhængskraftagtigt samfund, end vi har for eksempel i USA, hvor polariseringen vokser. Så hvis du ikke har det godt i USA, og du har det der enorme fokus på den individuelle frihed, så bliver det så også samtidig et enormt fokus på, at det er dit eget problem, hvis du kommer i en situation, hvor du nu ikke kunne være med til at løse det problem selv. Som jeg synes er en pointe, som positionen, du har, har svært ved at håndtere. Så tænker jeg også, at den der historie, der er med, og det er en rent taktisk overvejelse, Danmarks Statistik, og jeg anerkender fuldstændig, at de der CPR-numre ikke skulle være givet til, eller de der CPR-numre skulle ikke være givet til den kinesiske stat. Og jeg er enig med dig i, eller det vil undre mig utrolig meget, om receptionisten stadigvæk var ansat i den kinesiske stat, hvis receptionisten ikke har taget en kopi af den der. Altså, det vil undre mig, hvis det ikke var sådan. Men hvis det nu er rigtigt, at den kinesiske stat faktisk har alle de her data. Er det så en god idé for os at begrænse den fremtidige adgang til danske data, eller kunne det være en god idé, at vi faktisk anerkendte, at de der data lå derude, og så satte vi turbo under, at det var os, der udviklede løsningerne på baggrund af de her data. At det var os, der ligesom satte dagsordenen for, hvordan de her informationer blev brugt, også i en global verden, i stedet for at prøve at beskytte os væk fra en verden, som jo, så formodentlig har de her data alligevel. Så vi kan ikke, altså, vi kan ikke fjerne det, at kineserne har data, medmindre vi får dem overtalt til, at de 1. har dem, og 2. at de vil slette dem, og vi 3. kan dokumentere, at de har slettet dem. At der ligesom er en pointe i det der, som jeg synes har tendens til at ende ude i, nu beskytter vi en dansker mod det grimme, der kan ske, i stedet for at øge sandsynligheden for, at det gode, der kunne ske ud af sundhedsdata, faktisk kunne give mening som en taktisk overvejelse. Og det er klart, at hvis data ikke havde været givet til kineserne, havde det været mere meningsfyldt for mig at beskytte data mere. Men når de nu er afleveret, skulle vi så ikke bruge dem til noget positivt, altså noget, vi var med til at designe, i stedet for, at vi lod kineserne have de der data, og så eventuelt designe de værdier, der måtte komme ud af det, og de fik den værdi, der måtte være i, at de kunne bruge danske sundhedsdata til noget. Hvis jeg skal svare på den, så tænker jeg bare på, at det, altså for det første, så bliver det lidt det samme argument, som at man, politikerne har det yndlingsargument i øjeblikket. Det hedder, at der er ikke nogen grund til, at vi sådan ligesom passer særlig godt på data, fordi danskerne sidder alligevel og udleverer sig selv på Facebook, for eksempel. Mm. Så siger de, at vi deler alligevel så mange data ud på sociale medier, og når vi gør det, så hvorfor skulle vi så egentlig kære os alle meget om det her, og danskerne er tydeligvis ligeglade. Det var et argument, jeg så gentaget i Weekendavisen for et stykke tid siden af Tine Ejby, som en artikel der med en juraprofessor, som var ude at sige, at danskerne var dybest set ligeglade. De vil gerne overvåge sig, eller sådan noget. Og det tror jeg for det første er forkert. Jeg tror, det handler om, at der er meget lidt bevidsthed om, hvor meget data der egentlig ligger derude. Jeg tror også, der er meget lidt bevidsthed om, hvor mange data man selv lægger, og hvad de kan bruges til, dem man smider af på Facebook. Og hvis du tager Facebook og sociale medier som eksempel, så benytter de sig af en datapraksis, som jeg mener er anstødelig og ulækker. For at bruge udtrykket lige ud og sige, at jeg synes, det er klamt, den måde, de bruger data på, fordi at det svarer til, at man inviterer folk til fest, og så sidder man og optager alt, hvad de siger, og filmer dem, og gemmer og går deres jakker igennem, og ser, hvad de har liggende i lommerne, og tager små notater om alt ting, og så kører man det hele sammen bagefter, og så sælger man informationerne til tredjepart. Måske ikke direkte som salg i den her sammenhæng, men som noget marketing, eller som noget andre mennesker kan bruge sådan noget, men det er en klam forretningspraksis. Og jeg mærker men fordi at vi har en succes på det her område, altså set monetært, altså en stor virksomhedsmæssig succes med Facebook, som vil med at levere et enormt stort overskud år efter år, så kigger alle den vej og siger, hvordan gør de det? Kan vi ikke gøre noget af det samme? Kan vi ikke også udnytte data? Og når nu danskerne ligesom har spist den her form og siger, at vi er alle sammen på Facebook, og vi bruger det her, så må det ligesom være okay, at vi gør det samme. Og der synes jeg, der tror jeg, at alt det, der hedder brug af data i det hele taget, det kræver simpelthen, at vi er nødt til at tænke det om og sige, det her det er jo ikke den rigtige måde, de gør det på. Det er en ulækker, klam og uanstændig måde at bruge data om folk på, de benytter sig af, så vi er nødt til at komme op med noget bedre. Og når du siger det der med, at vi skal aflevere, at når kineserne alligevel har det, så kan vi lige så godt bare levere det videre, så mener lidt, det er lidt den samme område, vi kommer ind på, hvor man siger, at de ved alligevel så meget, så kan vi lige skal bare give dem det hele. Og det, jeg tror ikke, det er konstruktivt, og jeg tror, vi kan få mere ud af, som jeg nævnte tidligere, det der med, at hvis vi finder de kloge måder at få data ud af folk, og kloge måder, vi kan bruge dem på, og sikre måder, vi kan bruge dem på. Ikke nødvendigvis, at altså, ligesom, hvis vi har den her bagstopper, som vi snakker om, jeg siger, hvis vi første omgang kunne acceptere, at data er private, og vi så måske enten leverer noget samtykke, og hvad hedder det, men det, alt hvad der foregår, når jeg sidder hos Dr. Hansen, det bliver mellem ham og mig. Mm. Hvis man siger det, og så er der så alle mulige løse oplysninger, vi måske kan lave en deal på, de ryger videre, og den kan vi forske på. Det tror jeg, vi kunne bygge en nordisk velfærdsstatsagtig fornuftig model på. Ja, for så vidt jeg er enig med dig. Jeg tror egentlig, at udfordringen der er, at den måde, det bliver sammensat på, fordi det virker også som om, vi et eller andet sted er enige om, hvis data var rigtig anonyme, så ville deres kommercielle værdi være okay i virkeligheden. Altså, hvis vi kunne garantere anonymitet i data. Og jeg tænker, at en af de udfordringer, det er, at det vi bruger meget tid på, det er at beskytte data, i stedet for at gøre, som du gør, lave en intelligent måde at samle data op på, som kunne være en global løsning på det her problem. At vi begejstret forklare om alt det her data kan blive til, og samtidig bruger vi al vores tid på at sørge for, at data ikke kan blive til det der, fordi nu sikrer vi os, at data ikke må noget som helst, fordi det er den frygt, der ligger i den der balance. Så jeg er sådan set på linje med dig i forhold til, hvis vi kunne være det sted, man opfandt den gode løsning på det problem med den samme ambition, nemlig at skabe mere værdi ud af data, som jeg ikke ved, om vi deler. Men altså, men hvor en af mine udfordringer i det her, det er, at jeg synes, de positioner, vi har, hele tiden bliver altså det, jeg så kalder fremtidsfantasterne eller fremtidsidioterne i forhold til sølvpapirhattene, at vi sidder i hver vores position, og så siger vi, det de andre gør er dumt. Og det synes jeg, at, og jeg skal bare sige, at jeg er en af fremtidsfantasterne, og derfor ikke er hverken værre eller bedre end sølvpapirhattene i min definition, men at der er der er et eller andet midterrum, vi ikke får diskuteret, så vi ikke får lavet den værdi ud af det, fordi vi hele tiden er bekymret for den marginale ændring, der måtte være i vores sikkerhedstilstand. Det synes jeg rent faktisk er et problem. At vi i stedet for at sige, der er et problem her, og så diskuterer vi ikke løsningen på problemet, vi diskuterer meget højere grad, hvorfor fejlen er der. Jeg synes måske mere, det er et spørgsmål om, at det, som det handler om, det tror jeg er sidste instans, og grund til, jeg bryder mig ikke om udtrykket sølvpapirshat, men fordi sidst jeg blev kaldt, det var det kort før Snowden kom, og så fik man fred et stykke tid, fordi alle folk sagde, det var faktisk rigtig nok, det du sad og sagde der. Og hvad hedder det? Altså jeg tror måske, grænsen ligger med, hvorvidt man har tiltro til big data, altså tror det modellen frem. Mm. og big data kombineret med kunstig intelligens versus de metoder, vi har brugt før, som er det, som hele Danmark, den rige velfærdsstat, vi sidder i, er bygget på. Ja. Altså, det er jo bygget på netop at lave, hvad skal man sige, undersøgelser, hvor der har været åbenhed omkring med, hvad man skulle bruge dem til, og klarhed om, hvor det skulle hen. Hvor big data svarer til, efter min mening, meget, at man bare, at der bliver det meget det her med, at man lusker ting ud af folk, uden at de rigtig ved, hvad det er, der foregår. Og at man ligger og laver ting nedenunder, så sætter man noget kunstig intelligens til at kigge på det, og så sætter det sammen på nogle nye måder, pludselig så pingser, så har du fundet ud af noget om folk, som de ikke vidste før, og de har svaret på et spørgsmål, som vi måske ikke har stillet. Og derfor så tror jeg, det er væsentligt, at hvis man holder fast i, hvis man undersøger et eller andet, så skal man vide, hvad det er, man gerne vil have fat i, og hvorfor man gerne vil det, og hvor det er, vi skal veje hen. Fordi vi kigger også ind i den mængde data, der bliver samlet om borgerne på nuværende tidspunkt, det gælder ikke kun sundhed, det gælder alt muligt. Det burde vi under alle omstændigheder være pænt nervøse over. Ikke fordi, og det ved jeg godt, det er det klassiske argument, og det er kedeligt, det er fordi man siger, hvad nu hvis vores politiske kompas skifter? Altså, vi lever i øjeblikket et relativt stabilt demokrati, men det er ikke sikkert, det bliver ved. Og hvis vi har samtidig bygget en stat, hvor vi alle sammen står og tramper rundt i en frygtelig masse data om os alle sammen, som så er baseret på tillid på, at vi alle sammen gerne vil dele og være en del af det her samfund. Hvis det ikke længere eksisterer, så har vi pludselig bare en data, hvor der står, hvor vi alle sammen har afleveret så mange data om os selv og vores egen fremtid, at vi vil være sindssygt nemme at kontrollere. At holde styr på. Hvis jeg så siger, at den modsatte argumentation er en af grundene til, at det her er sustainable, er blandt andet, at vi har de her informationer. Ja. Altså, at transparensen i viden om det her gør også, altså en af argumenterne for demokrati er jo, at alle har lov til at have en eller anden stemme på et eller andet tidspunkt. Ja. Og det vil sige, at hvis du er diktator, så bliver du hældt ud. Altså, mindre du når at ændre grundloven mellem, du bliver valgt ind, og næste gang, der er valg, så vil the sheer power of numbers slå dig ihjel, altså hvis det er den ambition, du har, medmindre du er meget, meget taktisk og meget dygtig til at tænke mange skridt frem i den her verden. Det skal man så diskutere. Men altså, fordi det er jo ideen i det der the sheer numbers, altså der ligesom laver sustainability. Og så tænker jeg bare, at en af de udfordringer, jeg synes, der eksisterer her, kunne godt være, at hvis vi bliver dygtige til at diskutere anonymitet, altså hvad det rent faktisk betyder, og ikke har sådan en automatpilot, der hedder, hvis data er anonym, så vil der være et relativt simpelt argument, der hedder, jamen det er de ikke, fordi jeg har lige snakket med en big data fyr, som siger, at han på 7 punkter kan, med de her anonyme data kan finde ud af, hvem jeg er. Altså det er jo et argument. Det vil sige, at anonymitet bliver en drøm, en ligegyldighed, et tautologisk argument, der hedder, hvis data er anonym, så vil jeg godt være med. Betyder det samme som at sige, det betyder, at du ikke vil være med, fordi du kan bare trække punktet ned, der hedder, jamen vi skal bare have 7 datapunkter på dig, så ved vi alt om dig. Så bliver fortællingen ligesom, at så bliver vi jo så nødt til at løse problemet ved ikke at have data ude, fordi vi kan ikke skabe anonymitet på nogen som helst rimelig måde. Og den diskussion kunne jeg godt tænke mig at have i et rum, der ikke, altså hvor automatpiloten ikke starter med at sige, den anden tager fejl. Altså, fordi jeg er helt enig med din pointe omkring tavshedspligt. Det synes jeg er en begavet løsning på det der. Og i virkeligheden siger du, at data ind er løsningen i højere grad end alle mulige regler omkring de data, der skal ud. Altså, det er vel det, jeg hører dig sige. Ja, det samme som man kan sige, når folk tager fotos på deres iPhones, så hedder standardindstillingen, at den gennemsmider metadata ned på. Mm-hmm. Det vil sige, hvad er det for en telefon, hvad er den taget med, hvilken dato er det taget, og hvor var du henne imens? Ja. Altså, der ligger GPS-data oveni. Yes. Det kan du slå fra. Ja. Altså, det, sådan ikke... Men du vil vende standardindstillingen til? Ja, jeg vil vende standardindstillingen til at sige, at de ting er slået fra begyndelsen, når du samler data ind, så der kommer ikke metadata med. Præcis. Omkring de her informationer. Så det rene ting, så det her... Jeg har valgt at tage et billede, og det er det billede, der er. Ja. Og hvis jeg gerne vil fortælle noget om, hvor det er taget hen, så er det op til mig selv. Yes. Jeg kan lægge det på som ekstra information, hvis jeg gerne vil det, og hvis jeg gerne... Det kan give mening, hvis jeg gerne vil vide noget, hvis jeg har taget et billede i Harzen, og jeg gerne vil høre noget om andre mennesker, som har været i Harzen, så skriver jeg, at jeg har taget det her i Harzen. Ja. Det behøver ikke at komme automatisk med. Nej, med det kører jeg fuldstændig som argument. Altså, vil jeg sige, at, og på den måde en interessant diskussion. Fordi det der et eller andet sted er, det er, at... Israelerne har her for nyligt offentliggjort, at de har tænkt sig at lægge sundhedsdata på nettet. Altså, det er så en avisartikel, så der er givetvis noget bagved det. Men altså, en af argumenterne for mig er, at Danmark er et meget, meget lille land. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så er vi et meget lille land. Vi er et meget lille sprogområde. Vi er, altså, dansk bliver givetvis ikke nogen global løsning på noget som helst problem fremadrettet. Det er noget, vi muligvis skal passe på, muligvis skal lade være med at passe på, men altså, det er i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid, det verdenssprog, vi kommer til at lave. Så det vil sige, at danskere er ligesom pakket ind i en relativt lille, og dermed også som marked relativt uinteressant. Mit bud vil være, at hvis Danmark lukkede i morgen, så var der ikke nogen i Pfizer's hovedkvarter, der ville ændre deres strategi på nogen som helst måde. Altså, de ville miste 0,1% af deres omsætning, og så sige noget, og så måske spørge, om vi havde fået husket at lukke de lejekontrakter, vi havde, så vi ikke havde nogen ekstra omkostninger. Og med den position, tænker jeg også, at hvis man taler om danske sundhedsdata, at hvis vi i stedet for at opfatte kommercielle virksomheder som onde, men bare rationelt og med en ambition om at skabe en profit, så sige, jamen det vi godt vil, det vi vil sådan set godt lade være med at betale for jeres medicin. Vi vil godt lade være med at betale for jeres Epic-systemer. Men vi vil godt stille vores samfund til rådighed med den ambition at skabe noget mere værdi for Danmark eller Norden. Altså, det er jo stadigvæk sådan, at selvom vi ligger hele Norden sammen, at vi er en fjerdedel af det tyske marked. Altså, det er ikke, altså, det er ikke kommercielt noget særligt interessant marked. Det er summen af det hele, der bliver interessant. At alt farma handler om altså US og måske Kina, ikke? Men altså, så der er ikke nogen, der laver strategier for at implementere medicin i Danmark, fordi de skal tjene penge i Danmark. Det bliver det skridt på vejen. Hvis vi nu blev dem, som lavede den gode regel for tavshedspligt, vi lavede den gode, det du siger, med den sikkerhedsmodel, som så kan kopieres af nogle andre samfund, som har større kommerciel værdi, og derfor gerne vil have noget tryghed for, at nogen, der har bygget det her, rent faktisk er et samfund. En af fordelene ved staten er, at den er teknisk set jo ukorrumperbar, der tænker jeg, vi er uenige. Men altså, men i hvert fald som tese, at den, altså det, at den kan tjene 100 milliarder lige nu, er mindre væsentlig for den, end at den overlever som stat. Altså, så det ligesom etikken slår profitten i den der verden. Ikke? Det er vi teknisk set enige om, men ja. der har været en række undtagelser i øjeblikket, hvor man kan sige, at man måske har en tilbøjelighed til at få kasserne lidt rigeligt for at kunne give nogle hurtige skattelettelser og sådan noget, ikke? Som ikke er specielt langsigtet tænket. Og det handler også om, hvorvidt staten, netop det, du siger, at være samfund, det handler også om, at staten skal have nogle institutioner, som de kan bruge og som repræsenterer samfundet, og som skal være betalt af staten, og som skal være fuldt uafhængig, og uden at nogen af os sådan kan blande os i dem. Ja. Og uden at kommerciel interesse for den sags skyld kan blande sig i dem. Men de skal have nogle institutioner af en eller anden art. Og det kan være, at den der videnskabsetiske komité skal være noget andet. Måske skal vi have et, jeg ved det ikke, videnskabsministerium, eller et eller andet halvøjse, hvor man kunne få de her ting ind i en anden form. Der var en ting, som slog mig noget af det, du sagde før. Jeg mener også, at vi, hvad hedder det, at det handler rigtig meget om også nogle gange, og det er mit konservative sind, der siger det her, den samme, at vi skal kigge bagud også, og skal vi sige, hvordan har vi gjort før? Hvad er det, vi har bygget det her på før? Og nu, problemet er lidt, at der opstår enormt meget forvirring her i landet. Altså, vi har været, mener jeg, first movers på big data, fordi vi har haft CPR. Og nu kommer der så nogle amerikanere primært og fortæller os, at det hele det fede nu, det er big data. Mm. Grunden til, at de har brug for big data, det er fordi, de ikke har de her registre, som vi i forvejen har her i Danmark. Og det, jeg frygter, kan komme til at ske her i landet, det er, at vi tager et forhånd ret velfungerende system, og så siger vi, at vi skal have det skal så subes op med noget big data ovenpå. Og så får vi noget, hvor det bliver dobbeltrådet. Ja, så det er et markedsprojekt, i stedet for at være et samfundsprojekt. Ja, så bliver det et markedsprojekt, ja, som du siger, i stedet for at være et samfundsprojekt. Men der var min forestilling så, at hvis vi nu kunne lave det her land om, altså hvis vi nu anerkender, at Danmark er et lille land, og dermed et lille marked, som, det er derfor, det er interessant at snakke med corporate life, altså høje corporate folk, i stedet for den danske direktør for en virksomhed. Den danske direktør for en virksomhed er typisk ansvarlig for omsætningen i Danmark, og det vil sige, at han synes, det er vigtigt. Men hvis vi nu redefinerede vores position i verden fra at være lige tilbage til det med Israel, altså når Israel nu er villig til at lægge data på nettet, eller i hvert fald påstår de er det, så vil jeg mene, at de arbejdede i en risiko, som er sand. Altså, der vil være nogen i verden, som interesserer sig for, om de kan starte en pandemi i Israel, der kan ramme israelere. Altså på data. Altså, men det scenarie eksisterer med en rimelig sandsynlighed. Altså også, der er jeg måske sølvpapirhat i den verden, men det vil jeg tro var sandsynligt. Jeg har svært ved at se, dem, som vil gøre det mod Danmark, altså sådan, fordi vi er så uendelig ligegyldige. Hvis vi nu i stedet for at gøre os til et, altså tro, vi var et stort marked, så gør os selv til et stort laboratorium, og så begynder at redefinere vores holdning til, farmaselskaber må godt være med, hvis de overholder anonymitetsregler, og den måde, vi samler data op på, så kunne vi blive modellen for, hvordan man gør det der ude i verden, og skabe den kommercielle gevinst, der var i det, at forskning rent faktisk lå på, altså rigtig meget personalized data, eller medicine vil jo handle om, at vi ved noget, hvis man tror på, at det er en værdi, vil jo handle om, at vi ved noget om den befolkning, man ligesom forsøger at lave den imod. Og jo tættere den er på at være dansk, jo større er sandsynligheden for, at det virker i Danmark. Mens hvis vi starter med at gøre det på 1,2 milliarder indere, som har nogle helt andre livsvilkår, som har nogle helt andre, så vil værdien for det danske samfund formodentlig stige. Og det jeg så forestiller mig, det er i virkeligheden at tage fat i det gode, du siger, nemlig hvis vi kan få styr på den der tavshedspligt, og få styr på det, vi kalder anonymitet, og spille det på banen som en global værdi, og sige, det er det, vi gør her, så kunne vi i stedet for, jeg prøver lidt at arbejde med billedet, altså hvis vi kigger på den der tsunami, Facebook, Google, alt muligt andet, så virker det uklogt i min verden at stå med sit surfboard og prøve at stille det ned i sandet og håbe på, at vandet ikke rammer en, fordi man står lige bagved det der bræt, i stedet for at stille sig op på surfboardet, og så prøve at flyde med den der bølge, men prøve ligesom at justere den, ved at ændre på rammerne for det her. Og der synes jeg, at vi har en tendens til meget at tænke indad, i stedet for at prøve at sige, det vi virkelig godt vil gøre, og det vil vi gerne gøre med et 100% kommercielt argument, der hedder, nu kommer I til Danmark, og så synes jeg, det kunne være skægt at prøve at lade Amgros diskutere med farmavirksomheder. Vi har ikke tænkt os at betale for jeres medicin. Hver gang der er nogen, der gerne vil lave noget udvikling omkring health og health apps og sådan noget andet, så i stedet for, at man gør det over i Silicon, så tager man til Danmark, og så tester man det her, og så ruller det på markedet herfra. Altså man gør det, altså lidt det samme, vi har gjort med vindmøller. Fordelen med vindmøller er, at personhenførbarheden i vindmølledata er dog til at overskue. Så hvis man ligesom kunne have den position, men i virkeligheden at huske, at for at vi skal have den der position, så bliver vi også nødt til at ændre vores egen strategi fra at være et marked, hvor nogen vil tage noget fra os, til at være et laboratorium, hvor det vi leverer, det er viden og indsigt, og det er den, vi sælger af. Til gengæld har vi så en infrastruktur, som gør, at vi har muligheden for at skabe den viden og indsigt, og så kan vi være med til at definere reglerne for, hvad for noget data må man se, hvad er kravet til anonymitet, hvad nogle andre ting, og der vil formodentlig være, og det her har jeg ikke noget evidens for, det er bare min erfaring, vil være en enorm stor lydhørhed blandt store virksomheder, men det er fedt, altså tak, bare der er transparente data eller regler, så vil vi sådan set godt efterleve dem. Fordi risikoen, altså hvis vi forstår dem og kan efterleve dem, så bliver vi heller ikke ramt af noget lovgivning, som gør, at vi rammer en 4% straf af vores omsætning eller noget andet. Så det er en eller anden form for transparens i anvendelsen af data. Og så er det relativt ligegyldigt, og det tror jeg er en vigtig pointe, der hedder. Den enkelte dansker er uinteressant. Og det er ikke noget særligt nemt, eller for mig er det ikke noget særligt, altså hvis jeg sagde til dig, at du er ligegyldig, så skal vi to lige snakke om, hvad ligegyldigt betyder, fordi det er du ikke, fordi du har et liv, og du har en familie, og du har alt muligt andet, men positionen er, at du som datasubjekt er ligegyldig, indtil du er sammen med nogle andre. Og hvis det er rigtigt, så vil interessen for at finde netop dig være relativt lille. Og så kunne vi begynde at bygge noget, som kommercielt er bæredygtigt fremadrettet, i stedet for at forsøge at begrænse adgangen til nogle data, hvor den internationale tsunami så vinder. Så jeg tænker i virkeligheden, at ved at tage de argumenter, der er, hvis vi arbejder med din side og min side af processen, og lytte til, hvad det er, du siger. Altså blive dygtigere til at lytte til, hvad du siger. Jamen, det vigtigste point, det er, at vi har det du havde mellem lægen og tavshedspligten. Og det er den, den skal vi have styr på, og den definerer vi nu som sådan. Og så kan det godt være, at vi overgør den til at starte med. Og siger, tavshedspligt betyder det her. Og til gengæld er alt efter tavshedspligten, det er så kommercielt tilgængeligt, hvis det sådan, altså hvis man kunne lave det på den måde. Så i stedet for, vi sidder og piller i, altså så vi overgør reglen om tavshedspligt. Jeg tænker bare på, at spørgsmålet er, problemet, der opstår jo i, for en stor del vedkommende, det er, at man betragter data som værdi i sig selv. Og det er dem, der ligesom skal sælge, at vi har et eller andet her, så skal I købe adgang til vores data. Det er sådan den store forestilling, som jeg mener faktisk allerede på nuværende tidspunkt er ved at være lidt ligesom gammeldags. Mm. Altså jeg mener faktisk, at vi skulle give de her data væk, når vi først er altså, i den ukommercielle form, netop hvis vi gerne vil have noget ordentligt forskning, ja, og sådan noget. Og så kan folk komme ind, så kan vi stille faciliteter til rådighed, og så kan vi bygge et system op omkring, hvordan man udnytter de her data, ja, og hvordan det kan lade sig gøre. Og det skal være en del af vores egen infrastruktur. Yes. Og den kan folk så komme og kigge på, og så kan de så få det ud af det, og der kan så bruges, hvis der er nogen, der kan komme nogle kommercielle løsninger på det, oven på det, skal de være meget velkommen til at lege med de data, som de vil. Men jeg tror, at hvis vi kunne lave, altså grundlæggende, så tror jeg, det handler om, hvis vi kan producere 100% anonyme, ikke personhenførbare data, som er brugbare i en eller anden sammenhæng, så er vi derhenne. Og det er ikke nok, efter min mening, at man tager nogle af de løsninger, som man allerede snakker om, hvor man siger, man snakker om hård pseudonymisering, og man snakker om alt muligt andet, fordi ja, det er ikke nok. Vi er nødt til at kunne bryde den, og det mener jeg også, at vi har hjerner til her i landet, til at bryde den og sige, det her, vi laver, det er fuldkommen anonyme data, som ikke kan fises tilbage til nogen. Til gengæld kan man få enormt meget viden om, hvordan en eller anden sygdom har udviklet sig over tid, eller hvilken behandling responderer man på, og hvordan virker det her i forhold til det ene eller andet. Der vil vi få problemer, det er, når man begynder at køre gendata sammen med. Så begynder, fordi det er i hvert fald under alle omstændigheder, medmindre vi kan køre den ned til nogen enkelte markører, som kun fuldstændig har med præcis den sygdom at gøre, så begynder vi allerede også at have personhenførbare ting i den sammenhæng. Så det er også noget, vi skal til at tage stilling til. Og så var der den sidste ting, som jeg lige spekulerede på, det er at sige, at englænderne har jo forsøgt sig med noget af det her før. De har også forsøgt at dele data og lægge fra National Health Service, deres NHS-system, har de lagt enormt store bunkerdata ud netop til deres egen forskere, og som var pseudonymiseret. Mm. Og de er det skrækkelige eksempel. Fordi det, der skete, det var, en ting var, at de havde pseudonymiseret dem, og det tog de engelske forsikringsselskaber under, jeg tror, det tog dem 3 dage, så var de i stand til at plotte alle de her data ind i deres eget heatmap over, hvor folk skulle til at betale mere forsikring med det samme. Mm. Fordi de simpelthen alle sammen døde i det område i løbet af relativt kort tid, eller de blev et eller andet. Så lokalisation skal også ud af det. Og det andet, der skete, det var, at man havde været så løsagtig omkring data, at man havde taget dem, så man proppede det i et Google Docs, da man delte det. Men det resultat er samtlige amerikanske virksomheder riblede de data på no time. Det hele røget direkte videre. Jeg kører sådan set dit argument om, at den måde, det er sket på, er uklog eller usmart eller noget andet. Jeg tror, en af pointerne har været, jeg synes, at en af pointerne er, at det ikke hænger sammen med en national strategi. Altså, det er en løsning på et problem, vi stiller til rådighed, og så siger vi er et marked. Altså, en af de store udfordringer ved forsikringsselskaber er i virkeligheden, som jeg ser forsikringsmarkedet i Danmark, så er det fyldt med danske virksomheder. Det vil sige, at deres marked er faktisk interesseret i dig. Eller i en relativ, altså det er en relativt stor procentdel af deres kundemasse vil være dig. Mm. Mens hvis du havde et globalt forsikringsselskab, så ville du blive uendelig uinteressant. Altså som enkelt individ. Ikke? Og den diskussion, der ligger i det der, det er ligesom at prøve at interessere sig for, hvornår er det, subjektet har en egentlig markedsværdi relativt til summen af data. Fordi en af udfordringerne er, at den lovgivning, altså en af udfordringerne ved jura er det typisk retrospektivt. Ikke? Altså vi laver jura på fejl, der er lavet, og så forsøger vi at løse det problem. Der er ret lidt jura, jeg kender, måske bortset fra de 10 bud, som på en eller anden måde har en fremadskuende forestilling om, hvordan verden skal hænge sammen, og måske grundloven, det kan jeg ikke helt gennemskue. Men at de lovgivning, der foregår, er retro. Altså vi fikser et problem, vi har mødt ved hjælp af jura, fordi så er noget, man må eller ikke må. Men det er en retro. Og vi arbejder jo altså i dataland med en hastighed, som altså hvor jura ikke har en chance for at følge med på nogen som helst fornuftig måde. Så i stedet for at prøve at lave det om til et legal projekt, så lave det om til et privacy by design projekt, som i virkeligheden ikke nødvendigvis helt på samme måde som har den der individfokus, men at prøve at sige, det vi gerne vil levere videre, det ser sådan her ud. Og det er det, vi definerer. Og så pakker vi resten ind i noget. Så kan vi hælde i beton eller gøre noget andet med det. Men ligesom herfra op, må man godt. Hvis man bare stiller det til råd, så er jeg ret sikker på, at man kunne få hjælp fra resten af verden til at sige, jamen det der er vores ambition, det er, at vi skal levere de her data. Og så vil nogen, der har en god krypteringsøvelse, sige, jamen det er super fedt, fordi det vil vi sådan set godt komme til Danmark og hjælpe jer med, hvis danskerne ikke af sig selv har kapaciteten til at bygge det, men at bare det bliver gennemskueligt, hvorfor det er. Og der synes jeg, at den position, der er i, altså nu taler en del med regioner og sådan noget også, og regioner er jo nogle store organisationer, altså de er omsat for 30 milliarder her, 15.000, 20.000 mennesker ansat og sådan noget, og det er en stor butik, men i forhold til altså kan man sige, det globale sundhedsmarked. Så det kan godt være, at du er direktør, eller regionsrådsdirektør for, eller regionsdirektør for en, for en region i Danmark. Det er en relativt ubetydelig størrelse, du har relativt til hele det amerikanske marked, for eksempel. Så hvis vi ændrer den position og siger, at vi forstår, at vi er ligegyldige, til gengæld laver vi så reglerne for at være ligegyldige, fordi vi nu er et laboratorium, i stedet for at være en del af et marked, hvor vi så påstår, at vi, fordi vi er en del af et marked, kan vi påvirke markedet. Så simpelthen tage sådan en anden position, og så kan vi begynde at lave reglerne anderledes. Og så sige, vi har regler herfra, altså herfra op er det gå amok, herfra ned, der er det også, der bestemmer reglerne for, at du må gå amok. Til gengæld vil du formodentlig gerne, som international virksomhed, have det der, vi kan levere, og derfor vil du gerne hjælpe os med at sørge for, at vi kan levere det til dig, i stedet for at prøve at omgå det. Jeg tror, den grundlæggende forskel der, men det er et meget politisk holdningsmæssigt spørgsmål, og også tror jeg, det er, om man siger, når det netop er noget, der hedder sundhedsdata, så synes jeg måske, det er vigtigt at omgås det med eller en forværdighed og respekt og sige, at det handler ikke om at score profit. Nej. Det her, det kommer selvfølgelig til at ske for nogen, og det er også fint nok, og der vil være alle mulige undersøgninger, hvis det handler om penge, men det væsentligste argument, det skulle være for at sige, at for at forebygge og helbrede. Og derfor så laver vi de her ting. Og det, vi virkelig bruger vores det, som øvelsen kunne gå ud på, det var at sige, at vi skal skabe en infrastruktur, hvor vi kan maksimere udnyttelsen af de her data, og stadigvæk bevare dem anonyme. Jeg tror, en af de forskelle, vi har i verden, det er, at uanset hvor kloge vi måtte være i det her land, altså, og hvor dygtige vi er, så er vi 6 millioner mennesker, og der er 7,5 milliarder mennesker derude, så ud fra en simpel statistisk overvej, så er den klogeste menneske i verden nok ikke dansker. Det er muligheden for også at lave et framework, hvor i de data skal fungere. Det er virkelig det, der ligger en eksport og en patenteret eksportmulighed i. Yes. At sige, hvis vi kan være dem, der definerer de ting, sådan omgås vi data her, og sådan kan man få det til at virke, så man kan sikre høj tillid til befolkningen, så tror jeg, vi har både en mulig nordisk model og også en verdensmodel. Yes. For de her ting. Altså, så tror jeg så til gengæld, bare lige for, at du fik nogle tanker i forbindelse med, når du snakker personlig medicin, og det, du kalder precision medicine. Det, der er problemet med de ting, det er, lige snart vi begynder at rode med gener, ja. så opstår der nogle nye etiske spørgsmål, som siger spar to til alt. Altså, en ting er, som jeg vist nok tidligere har nævnt, det der med, at man måske kunne forudsige, om folk bliver dumme eller kloge. Det er sådan set den ene ting. Men den anden ting, det er, at der kommer også til at ligge en idé om det perfekte, det perfekte genetiske make-up. Altså, hvordan vi er. Altså, der kommer selv ikke en indirekte idé i hele det her system om, at der er nogle ting, som er pivhamrende forkerte, som vi skal have fikset, og som man er nødt til at have action på hen over tid. Og så er der nogle ting, som er gode, og som man for guds skyld skal have flere af. Ja. Altså, en ting bliver selve hele det her omkring fosterteknik, og hvor meget hvad for nogle børn vi gerne vil have, og hvor meget vi kan designe dem. Det er jo en gammel diskussion omkring, hvad jeg siger, hvor meget vi gerne vil have, og så skal der være nogle flere af de gener, og kan vi lige pille nogen ud og sætte nogle andre ind, og sådan noget. Det kommer vi også til at skulle munde os med en gang i fremtiden. Men noget helt andet er, at der kommer også til at ligge de her vurderinger af gode og dårlige liv, hvor man siger, at der er nogle mennesker, vi ser, om de, der er i hvert fald 6, 7, 8, 9 ting, der ligger og kører, som vil give vedkommende problemer. Ikke? Hvor meget har vi råd til at betale for at få det fikset? Ja. Som vil medføre en masse andre ting, som en masse andre etiske diskussioner, hvor vi nødt til at sige, at det har vi simpelthen ikke råd til at gå ind i. Og så repræsenterer det jo, altså det grundlæggende, og det problem, som jeg synes, vi måske skal snakke om nu, det er omkring sundhedsdata, det er jo, at man også, altså det her repræsenterer også en tankegang om, altså hvor man ligesom glemmer en ting, det er, at vi alle sammen skal dø. Og det er ligesom det, der er betingelsen for alt det her. Det vil sige, at vi skal også helst dø af noget, og af et eller andet. Det er i hvert fald praktisk, hvis vi gør det. Altså, man siger, den yderste er, at vi dør alle sammen af til sidst, er, at hjertet holder op med at slå. Og det er det eneste, man kan være 100% sikker på. Men allerede der er der nogle udfordringer med moderne medicinteknologi. Man siger, at måske kan man få et andet hjerte, hvis det holder op med at slå. Så kan man proppe et nyt ind, så kan vi leve videre, og så kan vi gøre alle mulige andre ting i den her sammenhæng. Men altså, der ligger jo faktisk en genetiker, jeg snakkede med for det er mange år tilbage, han sagde, at det grundlæggende problem, der ligger med det menneskelige genom, det er, at der ligger indbygget i systemet, det han kalder for hver eneste menneske, der ligger det her logiske bomber i genomet, som man har meget svært ved at finde ud af, rent faktisk er dødelige eller ej. Fordi at de først optræder i bestemte kombinationer med bestemte typer af stoffer, og først over tid. Og fordi selve koden er relativt simpel, men der når opstår på et eller andet tidspunkt en 6, 7, 8 forskellige tilstande, som vil opstå samtidig, og det er statistisk set, så kan man stort set ikke zigzagge sig udenom det. Ja. Så på den måde kan man sige, hvis man nu skal blive semi-religiøs, så kan man sige, hvor herre han har ligesom sikret sig, at vi ryger altså, uanset om hvor dygtige vi bliver, så smutter vi nok alligevel i svingen. Ikke? Og det tror jeg måske også, at der kommer en masse diskussioner nu, som handler om at sige, hvor meget vil vi ligesom glide af på personlig frihed og retten til at tage beslutninger og til at leve, som det nu passer os på et eller andet tidspunkt, i forhold til at skulle leve lang tid. Og risikerer vi ikke, at vi får lavet et samfund, hvor vi ligesom reducerer os selv alle sammen til sådan nogle produktionsmaskiner? Hvor vi siger, vi er sådan nogle effektivitetsting, som skal yde mest muligt, ikke lægge samfundet til last og dele vores data. Mm-hmm. Altså hvis man hører, det er sådan noget, som Lenin eller Stalin kunne have sagt. Mm-hmm. Ikke? Og det er jo ikke det, vi ligesom opfatter som det gode samfund eller det gode liv for os. Nå, men samtidig er der vel også den øvelse, der handler om at sige... Altså, jeg forstår godt, jeg forstår det filosofiske problem, men samtidig er der også den der virkelighed, der hedder, skal vi leve med det, vi ikke... Altså, skal vi leve, altså, er 1950 et godt tidspunkt? Skal vi fryse 1950 og så sige, det var Morten Kork, han fandt det gode liv? Og så sagde vi, er den tilstand, vi er i, tilfredsstillende? Og det vil sige, er vi i gang med at sænke hastigheden på en bevægelse mod noget? Kunne man forestille sig, at vi ved at stille det her velfærdssamfund til rådighed for resten af verden, tænkere omkring, hvordan samfundet skulle se ud i en fornuftig form, at vi så faktisk udvikler løsninger på de problemer, der er, altså, det er smart ikke at have diabetes, hvis du kan undgå det. I hvert fald indtil du dør. Det er ikke så sjovt at have diabetes. Og hvis vi nu i stedet for at løse problemet om, hvorvidt vi er dødelige eller ej, altså, der, altså betalingen for okay, det kan være, at jeg bliver med nogen, men det skal jeg ikke. Betalingen for den sidste måned af et liv i øjeblikket er jo absurd høj. Altså den medicinske betaling, vi er villige til at tage, fordi der er den der, skal vi dø, vi skal prøve at undgå at dø, og nu kører vi en måned mere for et eller andet absurd mængde penge. Hvis vi nu stillede vores samfund til rådighed og sagde, jamen det vi godt vil, det er at opnå det gode liv. Altså en af de diskussioner, der er omkring sundhedsdata, hvis man tager din definition, så er altså, at hvis sundhedsdata nu faktisk handler om sundhed, altså og ikke repressionen af sygdom. Hvis det, vi virkelig gjorde, det var, at vi begyndte at fokusere på, hvordan skaber vi det gode liv for folk ved hjælp af de her informationer. Og så er der Maja Mercados overvågning af Ballerup-børnene og sådan noget, som er sådan lidt sjov tilstand, der hedder, nu indfører de en regel på noget, de kunne i forvejen, så de, i stedet for at give sig selv mulighed for at løse det, så skaber de alt mulige problemer. Så det er ikke en rigtig debat, det er bare en dårlig implementering af et problem, de kunne have løst, uden at sige til nogen. Og så har de skabt, altså undgået debatten, så nu får de så skabt debatten på et grundlag, hvor de virkelig ikke har styr på, hvad der foregår. De kunne starte med at have gjort det, at de rent faktisk fulgt op på de indberetninger, de allerede fik. Jeg tror, det er 140.000 indberetninger af særligt udsatte børn, som man ikke følger op på. Og så begynder at lave et nyt registreringssystem, som i sig selv skaber utryghed, fordi nu vil staten vide noget særligt om dig, i stedet for at hjælpe, at staten vil hjælpe dig, eller hvad det nu er. Altså, der er jeg sådan set på linje med... Altså, en af de dårlige ting, der er kommet ud af New Public Management, var jo, at nu arbejder jeg med Big Data, eller Business Intelligence, mange år, og en af de ting, vi kunne i Business Intelligence, det var at tage den information, der lå i forvejen, og skabe noget viden ud af det. Og det, der var tendensen til, det var, at nu stillede man meget præcist spørgsmål et eller andet sted centralt fra, og så satte man alle mennesker til at svare på præcis det spørgsmål, uden at der var nogen, der havde sagt, det spørgsmål, I har stillet nu, det kan vi muligvis svare på om 14 minutter, med en rimelig sandsynlighed for, at det svar, vi giver dig, er rigtigt. Så kan det godt være, at det ikke svarer præcis på dit spørgsmål. Vi kan i hvert fald danne en sandsynlighed for, at det, du godt vil vide, det kan du godt få at vide. I stedet for så startede der det der helvede opsamling, som jo så er, altså ender i sådan en, hvorfor skal vi registrere alt det her, og nu bliver data dårligere, fordi vi skal registrere, fordi vi ikke forstår, hvorfor, og sådan noget. Men der tænker jeg, at hvis vi nu i stedet for fokuseret, altså fordi vi nu lavede den her laboratorietilstand, og så definerede vi ambitionen for det her velfærdssamfund, at man skal have et godt liv. Måske skal man også have en værdig død. Men det er ikke ambitionen for det her samfund at leve en måned længere. Den type diskussioner kan vi godt have, og så kan man så sige, jamen hvis alle verdens farmavirksomheder interesserer sig for den sidste måned af livet, så vil vi ikke have nogen kunder til vores informationer. Altså, hvis det nu var et markedsprojekt. Til gengæld så fokuserer vi på at skabe nogle rammer for at skabe det gode liv, så der var en helt anden type industrier, som, altså en af de udfordringer, der er for farma i om 10-15 år, det er sådan noget med 50% af medicin virker ikke. Diabetikere bliver ikke behandlet til det niveau, de kunne, og insulin has been around for de sidste 100 år. Ikke? Og de er optimeret på insulin helt ude i kanten af molekylerne. Ikke? Måske er det fordi, den måde, vi deler medicin ud på, og de rammer, vi sætter op for at give folk muligheden for at medicinere sig selv, eller hvad det nu er, i virkeligheden er noget andet. Altså, behandling af diabetes handler måske om noget andet end mere medicin. Måske, og det var det, man så kunne få ud af de her informationer. Så der opstod nogle andre industrier, eller farma faktisk begyndte at opdage, at deres opgave her i verden, det var ikke at sælge flere piller, det var at skabe mere sundhed, fordi det var det, de fik penge for. Altså, hvis det var den... og der tror jeg bare, at en af udfordringerne er, hvis vi ikke redefinerer... Altså, eller jeg mener, vi har muligheden for at redefinere det der rum, hvis vi gider at stille os op og sige, det er her, man gør det her. Og så kunne vi være med til at beslutte os for det der. Og så kunne det være, at vi var det, der var alternativ til Facebook. Altså sige, vi har en dansk model, hvor vi ligesom, hvor du trykker på vejen, og det, den måde, vi samler data op på, og så kan Facebook sige, det kan vi aldrig lave, fordi vi er ikke en stat. Og så kan man sige, nej, det var ærgerligt for jer, I var ikke en stat, så må I jo finde en alternativ model. Altså en af de ting, vi har tænkt over, eller noget af det, jeg arbejder med, er, at vi har tænkt over, måske er det vigtigt at lave en fond. Altså fordi, vi er alle sammen enige om, at vi ikke vil give vores data til Google. Altså det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det, fordi i sidste ende, så vil Googles beregning på, om danske sundhedsdata skal sælges, de vil være, hvad vil du betale, ganget med risikoen for, at vi bliver opdaget, ganget med risikoen for noget andet, og det vil sige, at prisen er så høj. Og hvis du er villig til at betale det, så tager vi risikoen, fordi vi er et profitsøgende virksomhed. Det vil være en helt rationel måde at opføre sig på. Det gør staten ikke. Fordi staten er, altså, det er retten til at leve eller dø, det her. Altså, hvis du gør det der, så dør du som stat, ikke? Og det er så det, du siger, vi er på vej hen imod, fordi nogle politikere tænker kortsigt og sådan noget. Hvis man nu lavede en fond, som havde bygget ind i sin fondat, der hedder, vi dør, hvis vi overtræder de etiske regler. Altså, det, så dør vi. Så vi tog den maksimale straf og sagde, lige meget, hvor meget profit du kan skaffe ud af det der. Så når du har skaffet dig de der penge, så er du død. Hvis man nu kunne lave det som en mellemstation mellem den private virksomhed, som vi helt klart ikke vil give data, og den stat, vi har, som i øjeblikket i min verden, er ringe til at udnytte den mulighed, der ligger i at få andre til at tænke med, som i virkeligheden er, synes jeg, mit primære argument, der hedder, at hvis jeg er 6 millioner mennesker, vi taler altså om dansk, sandsynligheden for, at den klogeste er her, er meget lille. Hvad nu, hvis vi kunne få nogle andre til at tænke med på de problemstillinger, vi har? Og vi kunne lave en konstruktion, som havde den type etik, som hedder, jamen, du dør, hvis du overtræder det. Du må godt tjene penge. Altså, du må virkelig godt tjene penge, men du dør, hvis du overtræder etik. Jeg tror, at du befinder dig i en forretningsmodel, faktisk, som inkluderer eksterne alt muligt andet. Ja. Så jeg tænker sådan noget public service-agtigt, hvor man siger, hvordan kunne man bygge det her samfund op på en fornuftig måde, hvor man både respekterede borgeren, og borgernes rettigheder, og staten også forskningsmæssigt, og måske også virksomhedsmæssigt, og alt muligt, ikke måske forskningsmæssigt, og erhvervsmæssigt fik noget ud af det på begge sider. Så alle parter ligesom kunne trække på samme idé. Men at jeg tror, det er væsentligt, at man, hvis man bruger borgeren som udgangspunkt, i stedet for, fordi i stedet for, det enten, så, som det er nu, er det enten, så er det kun statens interesse, altså som typisk handler om kontrol med borgerne. Det er i hvert fald det, der bliver brugt mere og mere tid og energi på, det er at kontrollere borgerne, om de nu gør noget slemt. Ja. Om de misbruger sociale ydelser, om de ikke er reelt arbejdsløse, om de søger jobs nok, om deres børn bliver behandlet ordentligt, alle mulige ting, som man ønsker at gå ind i folks liv med, og ikke mindst om de betaler skat, som du har nævnt før, som er udgangspunkt for CPR-systemet, om de betaler den skat, de skal. Den type kontrol er der mere og mere af, og den virker mere som om, at det bliver statens egentlige raison d'être, altså den eneste grund til, den er der. Det er simpelthen for at kontrollere os. Og det, der synes jeg godt, vi kunne hæve barnet lidt. Mm. Og sige, at vi skal altså ligesom huske, at samfundet er til for borgerens skyld. Og det vil sige en ting, og det er ikke for at kontrollere borgeren, det er for at hjælpe borgeren med ting. Og for at det bedst mulige liv til rådighed for borgeren. Ja, for os alle sammen. Ja. Og også for at sikre, at vi får udvidet de her ting, og så vi får mere ud af det alle sammen. Og så hvad hedder det? Og hvis vi går tilbage til den der med at sige, jeg synes faktisk, at tavshedspligten er sindssygt god som metafor til at bruge den til alt muligt. Det der med, at hvis vi har et system, hvor alt, hvad jeg foretager mig, snakker med min læge om, og også for den sags skyld, når jeg er på hospitalet, snakker med de pågældende læger, snakker med politiet om, snakker med alle de andre, det skal blive mellem mig og de pågældende personer. Og det må først forlade den her sammenhæng i det øjeblik, hvor det er anonymiseret. Ellers så skal det blive inden for de her systemer, i et lukket system, i hvor der er kraftige regler, hvor det er underlagt demokratisk kontrol, hvordan man de her data bliver gemt, og der skal være fuldstændig uoverstigelig høj sikkerhed på det, der skal være mulighed for at man bliver straffet for at overtræde sin tavshedspligt. Yes. Og der skal være og den gælder bare uden nogen problemer, ikke? Mm. Det vil være det væsentlige princip. Hvis man havde det kørende, og det kunne man sagtens lave også eksternt, altså have det kørende alle steder på samme de områder. Så der er nogle ting, det er det, vi allerede prøver nu med sådan noget som GDPR, hvor vi siger, at data tilhører borgeren. Det vi virkelig siger med den samme, det siger, at data skal ikke bruges til noget, med mindre der er en godkendelse, en aftale mellem borgeren og de personer, som tager data ud. Altså der skal være en aftale, vi kan ikke snyde os til det. Og hvis du formodtager data i en eller anden sammenhæng, og de er sensitive data, så gælder der en anden tavshedspligt. På samme måde som så ser jeg problemer med, at mange af de systemer, vi har bygget op i dag, er jo lavet ud fra netop sådan en data-computer-mæssig tankegang, hvor man siger, at hvis nu det ligger der, så kan vi lige så godt bruge det til noget. Når det nu alligevel er der, de er alligevel tastet ind, så kan jeg lige så godt flytte dem over i et andet regneark, og så kan jeg bruge dem til nogle tredje ting. Og big data er så blevet den store løgn i den samling, fordi man siger, at nu har vi en helvedes masse data. Så smider vi dem alle sammen i en eller anden kæmpe stor spand, så rører vi rundt i den, og så smider vi noget kunstig intelligens ovenpå, og så danner det nok noget mening i det, og så bliver vi alle sammen rige. Mm-hmm. Den tror jeg måske, man skal til at begynde at forlade, den tankegang. Fordi den medfører en hovedløs og dybt uetisk indsamling af data. Mm. Den medfører også en fuldstændig hovedløs samkøring af data. Nu nævnte du den altså Gladsaksmodellen som eksempel før, den der med, at man samler alle de her ting sammen, og så kan man så samkøre det, og så kan man så pludselig penge, så kommer der et eller andet system op, at fru Hansen nede på hjørnet, og lille Peter, de er helt vildt på skideren, fordi at vi har alle de her markører, der siger sådan og sådan. Det man jo gør det der med det der, som man jo glemmer, og hvor man ikke forstår, hvor man fra ministerierne ikke forstår det problem, det er jo igen en masse overvågning. Altså, hvor man kaster sådan net ud over en hel befolkning, og så siger man, så pinger de op alle mulige steder, men man skal først ud og kigge i deres liv. Og det grundlæggende her, det er at sige, du kigger ikke i mit liv, medmindre jeg har sagt ok. Altså, i stort set alle sammenhænge. At sige, medmindre jeg har gjort det ulovligt, medmindre jeg er under massiv mistanke, og der ligger en retskendelse på mig, så er der ikke nogen, der skal ligge og rode mit liv, medmindre det handler om, at så kan der være et spørgsmål om, har jeg betalt skat? Er det okay? Og der er det igen et spørgsmål om, så må jeg jo blive kaldt ind til torskegilde, som det hed i gamle dage, og så må skattevæsenet sidde og bede mig om at dokumentere, at de penge, jeg påstår, jeg ikke har tjent, de heller ikke findes et eller andet sted. Ikke? Og så kan de jo så bagefter sige, at det er der alvorligt tvivl om, vi indleder en politimæssig undersøgelse. Og så kører den derfra. Men jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi ligesom dumper, og det gælder både overvågningsmæssigt og sundhedsdatamæssigt også, at man siger, at det der trail, der skal ligge bag os hele tiden som mennesker, at det skal enten noget, vi selv skal, det skal vi enten selv kunne kontrollere i forhold til sundhedsdata. Der skal vi kunne sige, om jeg ønsker ikke, for eksempel, at jeg overvejer i forhold til National Genomcenter, går jeg og tænker meget over at sige, skal jeg gå ind og sige, at jeg vil ikke have, at mine data bliver brugt til anden behandling af mig selv. Det gør jeg, fordi at jeg ikke er helt tryg ved... Men den mulighed har du? Den mulighed har jeg, men de bliver ikke slettet. Min data vil stadigvæk eksistere i National Genomcenter, men i en eller anden anonymiseret form påstår man. Men jeg sætter bare, der bliver bare sat flueben med, at der må ikke forskes i dem. Og det er jeg egentlig lidt ked af. En af grunden til, at jeg er lidt ked af det, det er jo fordi, så kan jeg jo heller ikke bidrage til fællesskabet. Men grunden til, at jeg siger nej, jeg vil sandsynligvis sige nej til, at det skal bruges til anden end behandling af mig selv, det er fordi, at jeg ikke har modtaget nogle tilstrækkelige forsikringer om, at hvad de her data egentlig skal bruges til. Det er simpelthen uklart i forhold til det her lovgivning. Man siger det noget med forskning, men der er ikke sagt noget om, hvad det ikke skal bruges til. Og allerede der har vi, efter min mening, en stor åbning. Udfordringen er ikke, at man ender med sådan en, fordi... jeg synes, der er en udfordring, der handler om det der, at man skal... nu har jeg arbejdet med data i 20 år. Og en af de ting, man får ud af at arbejde med data, det er, at man engang opnår indsigter ved at kigge i data, som er reelle indsigter, som kan være gode, altså med et attroværdigt formål. Mm. Og en af de udfordringer, der er ved det der med, at jeg skal kunne fortælle dig præcis, hvad data skal blive brugt til, betyder, at jeg skal have et overblik over, hvor jeg ender henne i en verden, hvor jeg gennem den indsigt, jeg opnår, skal kunne fortælle dig det, før jeg opnår indsigten. Altså, så der er en eller anden overvejelse i det, der handler om at sige, hvis du nu havde tillid til, at det, jeg gjorde, var attroværdigt, eller ærbart, eller et andet positivt begreb, så vil du muligvis, som, altså, det er jo den måde, vi har bygget det siden 50'erne, ikke? At det er sådan, det staten samler sammen, det er formodentlig positivt. Og så kan det være, at det er gået galt de sidste 10 år eller 20 år, eller hvad, altså, hvordan det nu er. Men det har ligesom været, vi tror på, at de her data bliver samlet sammen to the benefit of Denmark, ikke? Eller den danske befolkning eller noget andet. Og nu er der så et en diskussion, der handler om, hvorvidt den der gode enhed, som tidligere som hed staten, nu ikke er en god enhed mere. Det er ikke en tillidsfuld enhed. Den, altså tilliden er, som du siger, eksponentielt, altså i risiko for at ende med et eksponentielt fald til et niveau, hvor den ikke er der mere. Vi står på stolen, og vi er begyndt at læne os ud over kanten, ikke? Og når den først går ned, så går det stærkt, ikke? Og det vil sige, det vi så forsøger at gøre nu, det er ved at sige til, altså bede folk om, altså hvordan kan vi genopbygge tilliden i stedet for at lave regler for, at jeg skal være i stand til at fortælle præcis dig, hvad det her bliver brugt til inden for de næste 30 år. Altså, jeg synes, der er en latent udfordring i denne diskussion, der handler om, måden du løser det på, altså, vil jeg sige det, det er, at jeg skal, hvis jeg nu var sådan en, der gjorde sådan noget med data, jeg skal kunne fortælle dig, hvad de her bliver brugt til, og hvad de ikke bliver brugt til. I en form, som du vedkender dig og accepterer. Der er sådan det der lidt festlige spørgsmål. Kan jeg garantere, at du har forstået det? Altså, jeg kan se, hvad du mener i den der sammenhæng. Jeg er heller ikke uenig med dig i, at selvfølgelig skal man ikke hegne det fuldstændig ind på den der måde, men det jeg savner, det er nogle klare udmeldinger omkring intention, for eksempel. Ja. Som kunne være at sige, altså hvis Ellen Trane Nørby siger i øjeblikket, hvis man spørger hende, så siger hun, at det skal kun bruges til behandling af patienter, og til behandling af dig, til at forbedre det. Og det er jeg jo glad for, hvis det er tilfældet. Problemet er bare, at politiet for eksempel har en overbevisning om, at de data, dem kunne de også godt bruge. Ja. Hvis de har et fuldt DNA-register over samtlige danskere, så har man noget at køre et eller andet DNA fundet op imod, og så har man større chance for at fange, og det eksempel er altid det der med den der voldtægtsforbryder og stenkaster. Ja. Dem der smidt en sten ned i hovedet på nogen nede for neden. Hvis bare man havde hele befolkningen, så vidste man, hvem vedkommende var. Og det kom pludselig frem her undervejs, hvor der var nogen, der spurgte Rigspolitiet, om de forventede, at de ville få adgang til det her. Mm. Og der sagde de, at deres forventning var, at det ville man kunne under særlig skærpende omstændigheder. Mm. Og der er det jo vigtigt, altså, at man som samfund begynder i hvert fald at tage en demokratisk diskussion om at sige, skal vi have et landsdækkende DNA-register? Mm. Ligesom, vil vi acceptere, hvis staten kom og sagde, vi skal have dit fingeraftryk på alle danskere? Og det vil i hvert fald nogen af min generation vil reagere. Ja. Fordi vi er opdraget med, at det øjeblik, du bliver registreret, så er det fordi, du har gjort noget forkert. Mm-hmm. Du skal ikke registreres bare fordi, du er en god borger. Og du skal i hvert fald ikke ind og røre ved noget som helst af politiets systemer, bare fordi, du har været en god borger. Auto. Det er grundlæggende, simpelthen. Det der med, altså, du kender udtryk forbryderalbum. Yes. Det er noget, man havner i, hvis man er sorte pære eller bjørnebanden, ikke? Så er man i forbryderalbum, og så, så kan de sidde og slå en op. Og så er man kendt af politiet og alle de her udtryk, ikke? Hvis man gør hele befolkningen kendt af politiet og hele befolkningen til at indgå i det her DNA-register, som allerede på nuværende tidspunkt accelererer helt vildt, fordi der bliver taget mundskrab af flere og flere ting. Altså lige snart der er noget som helst, der ligner noget med krænkelse af tjenestemand eller et eller andet, så bliver der taget mundskrab. Altså hvis folk har råbt et eller andet grimt efter en politi, altså siger råbt pansersvin efter en politimand, så bliver de stoppet, og så bliver der taget mundskrab på dem. Og de data bliver ikke slettet. De bliver liggende 10 år flyde. Og der er vi i gang med at skabe en kæmpe stor registreringsmaskine der, som vi ikke helt kan overskue på nuværende tidspunkt, hvordan kommer til at blive brugt. Og om vi vil have den, og der mangler efter min mening fortsat en demokratisk diskussion om det er det her, det vil sige efter måske endda en folkeafstemning. Mm-hmm. Er det noget vi vil have det her, mm-hmm. hvor alle parter ligesom gør sig gør klart, hvad det er, hvad man gerne vil og hvorfor man vil have det, og forhåbentlig også videnskabeligt kan bevise hvorfor det er en god idé eller en dårlig idé. Mm-hmm. De diskussioner får vi ikke, og i stedet så laver vi bare så bygger vi de her systemer, ja. Allerede, hvor det bare er et spørgsmål om hvornår man ligesom drejer nøglen i en anden retning, og så kan de bruge sig det. Ja. Altså klassisk, altså det var det, Snowden i sin tid lavede den, han havde et fantastisk begreb, han snakkede om, at man samler så meget data sammen nu på alle borgere, at det kun er et spørgsmål om, hvilken kontekst man bruger det i. Så kan man få hvem som helst til at ligne en kriminel. Yes. Hvor han siger, og det er kun et spørgsmål om demokratisk kontrol, som han siger. Hvis du fjerner den kontrol, han siger, it will be like turnkey tyranny. Altså nøgleklar tyranni. Ja. Ting, der er vi nødt til at have. Altså, uden at man skal... Der må findes måder, netop som vi har snakket om tidligere, der må findes måder her i landet, vi må være... Selvom vi ikke, som du siger, måske er de klogeste i hele verden, så må der findes nogle metoder, hvor vi kan lave systemer, hvor vi også forhindrer de her muligheder for at gøre det sådan. Jeg er enig. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching... It's not human. Du har lyttet til en sommerudgave af Aflyttet. Claus Refeldt, Ph.D. hos DTU Business, var på besøg og udspurgte mig om sundhedsdata, og det er det andet og sidste program om emnet. Det første kan du finde i vores podcastarkiv på radio247.dk. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg vender tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.